Ma tagal, tagal din nawala ng gana. Pinagmamastan ang dumaraan. Lagi na lang matigas ang loob. Sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin. Palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig, marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko. Nauhin man ang silid. Walang papantay sa'yo. Ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Sino man sila.